و عند انقلاب الحق. این دعاو رو ملن حق، این خیلی عجیبا میگه اگر کافر نمیدن مرافر آمد شما رو به حق هم حتی در خب من خواهد این معجزه خیلیه دستان مخواهد کمک به سلام میکنم. ما در اصلا مأمور هستیم در نیت کسانی که کافرند و منافقند بگه به دیده شک نگاه کن، اصلا نتوی خوشبین باشه. خب میگه که و این دعوهم الالحق، اگر چه بگو دعوت کنه اونها رو به ولکن یفعل الحق لانه. ببین حالا درسته که اون تو رو دعوت کرده کافر به حق، ولی تو هم مأمور هستی که حق رو انجام بدی یا ندی؟ تو حق رو انجام میدی آه؟ اما میگی من به خاطر تو این کار رو بگو نکرد. نگاه کن میگه که اگر دعوتش کنه به حق هم نباید از او تبعیت کنه. خب موجی بره از باطل تبعیت کنه؟ میگه نه، ولکن یفعل الحق، ولی مؤمن مسلمان باید حق رو بگو عمل کنه. اما که نمیده به خاطر حرف تو من این کارو میکنم ها، به خاطر حرف تو نیست، ولکن یفعل الحق، یعنی یفعل مؤمن الحق، لانه حق لا لعجل دعائهم الی. میگه حق من انجام میدم چون خدا گفته حق حق است، به خاطر اون، نه به خاطر اینکه تو منو دعوت به اون کردی. شما ما رو به اون ان الله کان به ما تعملون خبیرا. میگه این الان چیه؟ میتونه تهدید باشه، میتونه بگو تهدید باشه، میتونه تطمیع باشه، چون گفتش تقوا داشته باشید، گفتیم خطاب به مؤمنینه، تقوا داشته باشید، اطاعت از کافرین و منافقین نکنی، تابع شریعت باشی و توکل به خدا کنید. این ان الله یعنی زیرا، این زیرا خدا میبیند، زیرا خدا آگاه هست، هم میتونه تهدید باشه هم تصمیم. تهدید باشه از اینکه اطاعت کنید کفار و منافقین رو بدونید خدا میفهمد. تصمیم باشه از اینکه حرف ما رو هم گوش بکنید و اطاعت نکنید بدونید خدا، درسته؟ چون خدا حاضر و ناظر است، پس اگر خطا کنید تهدید، اگر گوش کنید تطمیم. مشخص شده نه؟ دلیل دیگه میگه تهدیدن لهم لان المراد انه لا یخفا علیه شیء من اعمالکم، چون معنا اینه که خدا چیزی از اعمال شما برش مخفی نیست. و یجازی کن به حسبها، پس مجازات میکنه شما رو به حسب اعمالتون. این کان سوءن عاقبکم، اگر بد باشه شما رو بگه مورد عقاب قرار میده، یعنی امکان عملکم سوءا عاقبه، و این کان طاعتا پس میشه همون تطمیم، و این کان طاعتا عصابکم علیها، به شما ثواب میده نسبت به اون اعمالتون. و من قرأ بالیا، این بس خیلی تطبیق داره با تا، یعنی با سیاهای، و من قرأ بالیا اراد الاخبار عن الکفار، اراده داره اخبار از کفار، یعنی به ما یه عمده میخونه به کفار منافقین. و الخطاب متوجه هنه لن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، و خطابش متوجه به پیغمبره. متوجه شده نه؟ این دیگه و الخطاب متوجه هنه لن نبی مال اون بالایی ها، یعنی اگر تعملون خونده بگو اون اتقالله خطاب متوجه پیغمبره، ولی بگی کدوم ممن قرابلیا یعملون که خونده باشه اراد الاخبار عن الکفار و المنافقین، ضمیر یعملون میخوره به کفار و منافقین، این که اشکال نداره. بعد این مل خطاب و متوجهان الان نبی، یعنی اون خطاب بالا اتقالله کلان خطاب به مؤمنین است و نبی است، اما یعملون ربطی به مؤمنین و نبی بگیر نداره. متوجه نشدی چی شد؟ و من قرأ بالتا خطاب خاطب الجمیع، کسی که بالتا خونده باز داره تکرار میکنه، و من قرأ بالتا خاطب الجمیع، منظور همه به ما تعملون دیگه، گفتیم از اول هم اراده هم ثم امرن نبی و المراد بهی جمیع المکلفین و المراد بهی جمیع المکلفین، باز خطاب به پیغمبر کرده ولی منظور جمیع مکلفین. فقال و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، امرهم ان یتوکلوا علی الله، امر به اینها که توکل به خدا کنند و یفوضوا و بسپرند امورهم الی، کارهاشون رو به خدا. فإن الله عیسی یعنی زیرا، زیرا خدای تعالی کافن فی ما یوکل الی، خدا در آن چه که به او سپرده بشه کافی است. یعنی شما خدا رو وکیل کنید کفایت میکنه دیگه، نیاز به چیزی بگیر نداره. فی ما یوکل الی، وکیل کیه؟ لغت بخواد معنا کنه دیگه. ول وکیل القائم به تدبیر لغیره، کسیه که قیام میکنه به تدبیر کار، به تدبیر یعنی به تدبیر الامر لغیره. حالا اگه یک کسی اومد کار من انجام داد میشه وکیل من؟ میگه نه، به دعا این منه، به دعا این یه معنی نه به دعا ایمان من چیز شده بد نشه، به دعا من لهو زالک الی، به دعا یعنی به درخواست، به درخواست کسی که لهو زالک برای او این کار هست. نگاه کنین، القائم به تدبیر لغیره، کسی که قیام میکنه به تدبیر بر طرف غیر لغیره، به دعا این به سبب درخواستی که درست شد، به دعا من لهو زالک، به دعا کسی که برای او هست، یعنی اون شخصی که وکیل میکنه، زالک یعنی این کار، به دعا من لهو زالک الی یعنی الی اون کار. یعنی کسی که این کار داره این آقا رو دعوت میکنه به سوی اون کار و اینم اون کار رو انجام میده. یعنی من باید خودم برم تو دادگاه، خودم برم این کار رو انجام بدم، کارم مال منه، ولی من میام یکی رو قائم میکنم به تدبیر این کار از طرف خودم برای من، به خاطر اینکه من از او درخواست کردم که این کار رو بگیر. چیه؟ عبارت خیلی ساده ایه، یعنی عبارت، اما نوع نوشتن بسیار چیزی شده، یعنی قاطیش کرده، یعنی والله باید اینجور بشه، القائم به تدبیر الامور لغیره، به دعاء یا به دعوت من له الامر، درست شد؟ الی، به دعوت کسی که این کار مال اوه به سوی این کار، یعنی دعوتش میکنی که به این کار، یا اصلا میگو به دعا این لهو الی، اصلا منم نمیخواست، به دعا این یا به دعا ایهی لهو الی، تموم میشه. خیلی عباره ساده و راحت. فل حکمت، حالا خدا گفته که حکیمه، حکیم یعنی چی؟ حکیم بگی یعنی چی؟ من توی بحث چیز همینو کردم، حکیم فعیل به منو مفعله، یعنی محکم، حکیم یعنی ذا حکمت، حکمت یعنی کسی چیزی که سر جای خودشه، اصابت در قول و عمل. خب میگه فل حکمتو تدعو الى ان الله تعالی القائم به تدبیر عبادهی فهو وکیل علیهم من اوکد الوجود. میگه حکمت اقتضا میکنه تدعو الى ان الله تعالی، به این که خدای تعالی القائم به تدبیر عباده، القائم به تدبیر عباده، خدا حکمت اقتضا میکنه که خدا رو بکنی وکیل خودت. میگه حکمت، شما اگه بخوای بگردی دنبال یه وکیل برای اینکه جای تو دادگاه بره، چه وکیلی رو میگردی دنبالش؟ اونی که کارش تضمینی باشه دیگه، که بتونه حق تو رو 100% بگیره. خب خدا اینطوریه، حکمت اقتضا میکنه کارو بدیم دست خدا، از خدا بهتر چی؟ فل حکمتو تدعو الى ان الله تعالی القائم به تدبیر عباده، فهو وکیل علیهم، پس خدا وکیل است بر مردمان. من او که در وجود از بهترین شکلش تأکیدی دارترین شکل، یعنی میدونی چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که درسته که ما میاییم خدا رو وکیل خودمون میکنیم، میسپاریم، نه اینکه اگر ما نسپاریم خدا وکیل ما نیست. خدا ما رو آفریده، همه چیز من هم مال خدا، منت هم بده وکیل بیرون نیستش که من اگر امضا نکنم دخالت ندم اون هیچ کار هست نمیتونم دخالت کنه، درسته یا نه؟ خدا بر امورات ما تدبیر داره. در واقع اگر ما میاییم به خدا میسپریم، خودمونو به خدا متصل میکنیم، نه اینکه خدا رو میاریم تو زندگیه بگیر خودمون. گرفتی چی میگم؟ خدا هست، خدا قائمه به تدبیر امور ما هم هست. اگر ما این کار رو میکنیم به اون میسپاریم، در واقع ما داریم خودمونو به اون متصل میکنیم. فل حکمه، حکمت اقتضا میکنه که ما ان الله تعالی القائم به تدبیر عباده، خدا رو قائم به تدبیر امورمون بکنیم. فهو وکیل علیه من او کده بود، خدا سوار بر ما هست به بهترین شکلش. این تیکه رو داشته باشید. ما توی اینجا قرائت کردیم که تقریبا تو آیه 3، بعد میاد چند تا آیه ای رو پشت سر هم میاره که من اون آیات رو الان نمیخونم، ولی دنبال این هستم که اونها رو توی تیکه تیکه بعد بخونم، یعنی برسم به مطلب بعدی که اصل موضوعه، بعد اینو کم کم میخونم تا برسه به اینجا. یعنی هر جلسه که بیان یه تقریبا آیه میخونم، ولی میخوام این رو از دست ندم. این تیکه که الان میخوام بخونم، درست شد؟ الان میگم از آیه 9، یعنی آیه 9 رو میخوام بخونم، یعنی یه 5-6 تا آیه فاصله انداختم، درست شد؟ از آیه 9 میخونم که به داستان وارد بشیم، به اون چی که میخوایم، بعد اون چند تا آیه رو در لابلای یکی یکی میخونم تا میرسه به اینجا. نه میترسم که اصل موضوع رو از دست بدم، اونو میخوام لابلا گریز بخونم، چون اصل این سوره اون جاهایی رو که میخوام بخونم، اون دو سه تا آیه رو خوندم، اصل اینجاست، اونی که مر مطلبه، درست شد؟ دقت کنید. یا ایها الذین آمنوا، یه بحث جدید ها، به مؤمنین اونجا گفتش که متقی باشید، اطاعت نکنید، توکل کنید، تابع وحی باشید. الان میگید فرماید یا ایها الذین آمنوا، آهای مؤمنین، اذکروا نعمت الله علیکم. اذکروا یعنی چی؟ فراموش نکنید، تو خاطرتون داشته باشید، فراموش نکنید، تو خاطر خودتون داشته باشید. اذکروا نعمت الله علیکم، علیکم متعلق به نعمت، نعمت یعنی انعام، لطف کردن. این نعمت مفعول اذکروا، درست شده نه؟ یعنی مؤمنی شما مورد لطف خدا بودید، لطف خدا به خودتون رو فراموش نکنید. اذکروا نعمت الله علیکم، چه نعمت الله علیکم، اذ جاءتکم جنود. این اذ که شما میبینید یکی از تراکیبش اینه که این اذ ظرف است، وقت است، متعلق به نعمت، زمان نعمت رو میگه. چی میگه؟ میگه الان فراموش نکنید لطفی که خدا به شما کرد، لطفی که خدا به شما کرد رو فراموش نکنید. اون لطف کی بوده؟ اِد، وقتی که جاءتکم جنودون، یعنی جاءت الیکم جنودون، وقتی که لشکرهایی به سوی شما باشد. این جنودون نکره است، جمع هم هست، دلالت بر تکثیر میکنه، یعنی چی؟ یعنی لشکرهای متعدد به طرف شما آمدن. پس معلوم میشه یه موقعی بوده لشکرهای متعددی اومدن مؤمنین رو احاطه کردن، خدا اونجا بگه مؤمنین رو نجات داده، میگه اون نجات دادن ما، اون نعمت ما رو فراموش، پس چرا نکره آورده؟ نگفته الجنوب اینا، میدونستم کدوم لشکر هست کستن. اون لشکرهای بسیار که آمدن، لشکرهای متعدد با هم چند لشکر بگی متحد شدن به شما حمله کردن، اون وقت ما به شما لطف کردیم. حواستون؟ بعض این اذ رو بدل اشتمال گرفتن از نعمت، من این رو خیلی جالب نمیدونم، چون اذ ظرف است برای من. بعد چی شد؟ اینجا نگاه کنید، لشکرها به سوی شما اومدن، فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروا. فارسلنا با فا میگه ها، یعنی چی؟ یعنی بلافاصله زمانی که شما نیاز داشتید. فارسلنا علیهم، علیهم میخوره به جنود، فرستادیم بر اینها ریحا، طوفان. این ریح منظور جو باد نیست، چون باد کاری نمیکنه به اونها، این بادی بوده که در اونها ایجاده بگه طوفان کرده، طوفان شن کرده، چشم اونها رو پر کرده، لشکرشون رو بگو از کار انداخته. ریحن و جنودن، حتی جای جنودن، ما یه سری لشکر فرستادیم، اما لشکر ما این صفت رو داشت، لم تروها. بله، حتی جای جنودن، حتی جای ریحن، نه اون جنودانه، این جنودنه، این جنودنه، مفعوله ما شما جنودانه دومی جنودنه. لم تروها، لم تروها فعل و فاعل و مفعول، رویت با چه لشکریانی که شما با چشتون اونها رو ندیدین، درست شد؟ لشکر نامرئی فرستادین، طوفان، لشکر نامرئی. فرسلنا علیه، بعد دقت کنید، پوش کنید، این فا نشون میده که میگن فا مال جاییه که یه کاری بدون فاصله صورت میگیره، مثل که میگیم دخل از زیدون فسلم علینا، یعنی چی؟ داخل شد به من از که رسید سلام کرد، اما اگر اومد دو دقیقه واسه بعد سلام کرد، اینجا دیگه جای فا نیست، درست شد؟ فرق فا و سمت. اما این فا ممکنه یه جای فاصله داشته باشه ها، فا ممکنه یه جای فاصله داشته باشه، اما فاصلهش فاصله قانونیه. مثلا نوحات مثال میزنن، میگن تزوج زید و فولد له ولد، زید ازدواج کرد پس بچه دار شد. میگن این مال کیه؟ فولد له ولد مال اون موقعی که ازدواج کرده، درست 9 ماه بعدش بگید بچه دار شد. درسته 9 ماه فاصله بین ازدواج و بچه دار شدنه، ولی این فاصله فاصله معهوده. اما اگر یک سال بعد بچه دار شد، دیگه جای فا، این آیه به شما و آیه رو میفهمونه که الذی اخرج المرعا فجعله غصاء اهله. الذی اخرج المرعا که موقعی که مرتع رو سبز میکنه تو بهاره، و جعله غصاءً احواکه تو پاییزه، یعنی شما محاله که ببینی بهار سرد شد، پاییز خشک نشد، غصاءً احوا نشد. خداوند زمان را بگید، این فای اینجا هم همینه، ممکنه که لشکریان که آمدند روز اول ماه محرم آمدند و خداوند وقتی اینها را ادب کرد و طوفان فرستاد و لشکر نامرئی، آخر ماه صفر بود، 2 ماه طول کشید، ولی بعد چرا؟ چون تو این 2 ماه تهدیدی نداشتی، مطلب اون جایی که نیاز شد فقط گرفتی چی شد یا نه؟ نه اینکه به محض این که رسوم میخونیم تو قصه ای که جنگ احزابه، همون لحظه این اتفاق نیفتاد تا رسیدن اونا رو قلقم کنن، بلکه اونا آمدن مؤمنین رو محاصره هم کردن، در خطر هم بگیر انداختن، ولی وقتی که دست به آشار شدن خواستن مؤمنین رو به گوری شکن کنن، خداوند اونها رو از دم تیر گذارن. فهمیدید این فرزلنا چی شد؟ فرزلنا علیهم ریحن و جنودن لم ترون. چرا؟ چرا خدا چنین کرد؟ چون وکان الله به ما تعملونه بسی را که اینجا یه عملون خوندن، همونیه که امروز دیدیم آن که بعضی ها یه عملون، این وکان الله به ما تعملونه بسی را اگه تعملون باشه بهتر میسازه یا یه عملون؟ تعملون باشه میگه چون خدا نسبت به کارهایی که شما میکردید بسیره، اونجا هم گفته بود خبیره، یعنی خدا دید شما اهل تقوایید، شما خدا دید شما مؤمنید، مستحق نعمت دادن خداوند به خودتون هستید، خدا دید شما حقتون هست که یاری بکنه، خدا چکار کرد؟ چون خدا عمل شما رو میدید، دید شما لیاقتش رو بگید. این با اون یا ایها الذین آمنو بالا میسازه، یا ایها الذین آمنو عذر کنو نعمت الله، لطفمون رو فراموش نکنید، دیده چه کار کردیم با دشمنانتون؟ چون ما عمل شما رو دیدیم، دیدیم عملتون استحقاق لطف ما را بگید داره. اما اگه یه عملون باشه میخوره به کفار، درست شد؟ چون خدا عمل اونا رو دید که اونا به دستوختگی میکنن زد تو گوششون. حالا کدومش با اذکرون نعمت الله سازگاره؟ عملون، چون قاعده امتناعه، میخواد منت بگذاره، میخواد لطف و فضل، میگه شما خوب بودید ما لطف بهتون کردیم، این با اون میسازه. تعملونه این عزی که الان میبینیم، این عز بدل از اون عز اوله، عز جاعت کن. چه وقت خدا لطف کرد؟ چه وقت؟ عز جاعو کن منفوق کن. جاعو زمیرش به کی میخوره؟ به اون جنودون. از جاعت کن جنودون، این جاعو اون جنود، از جاعو کن منفوق کن، از بالا اومدن. شما تو مدینه بودید، از بالا لشکر کفار بگی سرازیر شد، منفوق کن متعلق جاعو، یعنی جاعو الی کن. و من اسفل من کن، اسفله صفت موصوف مقدره، یعنی من مکانم اسفله من کن، و از یک مکانی، از یک مسیری که اسفله من کن، پایین‌تر از جایی بود که شما بود، یعنی قیچیتون کردن از بالا و پایین بگید بر شما تاختن، از بالا من فوق کن، من مکانم از یک جایی هم پایین، یعنی شما دو محاصره واقع شدید. بله دیگه، صفت موصوف مقدر جعفل و تفصیل، یعنی من مکانن از فلمه، از یه جایی پایین تر از شما هم هجوم کردم بهتون. و از این و از اصل جایی از قبل، یعنی از جاو کن. خب موقع چی شد؟ و از زاغت الابصار، الابصار یعنی ابصار رو کن، و وقتی که زاغت، زاغت زاغه یعنی انحرفن، تو قرآن این کلمه رو داریم، لا توزه قلوبنا بعد از هدیتنا، لا توزه یعنی لا توحره، منحرف نکن، کج نکن. و زاغت الابصار یعنی چی؟ و چشماتون منحرف شد. آه؟ یعنی دیگه نمیتونی به تو ببین، نمیتونی بالا نگاه کنی نه پایین، اصلا جرأت نگاه کردن نداشتید. و زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، القلوب یعنی قلوب کن، الحناجر یعنی حناجر کن، دلهای شما بلغت، رسید به قلقومتون. من یه بار جایی یه در محکم خود تو کلاس یادم، یه نفر گفت قلبم اومد تو دهنم، یه لحظه احساس کردم همین مبحث کناییه، یعنی انگار نفس تو سینه‌تون ششتون تنگ شد، نفس تو سینه‌تون گرفت، انگار قلبتون اومده توی بگه دهانتون. این دوتا کنایت ها، این دوتا کنایت ها، یعنی چشاتون دیگه قدرت دیدن جلوه نداشت، این ولی رو نگاه میکردی، مثل کسی که یه برق و نور شدیدی میاد نمیتونه نگاه بکنه یه دفعه چشمش میپیچه، این هم همینطور. اصلا دشمن اجازه این که شما بهش نگاه کنید رو بگید نداد بهتون، و سینتون دل تو سینتون نمون، دل داشت از حلقتون میزد بیرون. این یعنی چی؟ این کنایت چیه؟ کنایت صفته. یعنی و اذ خفتم خوفا شدیدا، حسابی خودتون خراب کردید. به مسلمان ها میگه حسابی ترسیده بودید. و بلغت القلوب الحناجر، اینجا رو نگاه کن. و تظنون، این جای اینه که اینجا تظنون بشه چی؟ و زننتو، ببین بلغت زاقت و زننتو. اما چرا تظنون شده فعل مضارع؟ نه اینکه میخواد این فعل مضارع برای استمرار، و تو اون لحظه که ترسیده بودید مدام تو کلتون میچرخید. و تظنون بالله الظنون، از ظنون الافلام داره، و اون فکرهای غلط تو کلتون همطور میرفت و میامد میرفت و میامد. به خدا اون گمانهای عجیب و غریب رو کرد، نگفته چی؟ یعنی تو ذهنتون میامد خدا که گفته اون ما رو یاری میکنه، و چی شد بالا و پایین پدرمون الان در بیارن؟ پس پیغمبر چی کار میکنه؟ پیغمبر چی شد؟ حرفای پیغمبر همینطور تو کلتون بگیر میچرخ. فهمیدید تظنونه یعنی چی؟ یعنی اون زمان که ترسیده بودید انواع و اقسام اون فکرها، اون فکرها، اون فکرها از جنون، اون فکرها تو کلتون میرفت و میامد. ولی خدا میگه ببین تو چه حالی بودید ما کمکتون کرد. این وقت تظنون چرا شد تظنون؟ یعنی وزنن تو بعد زنه، بعد زنه، ای گمان تو کلتون می آمد. بعد خدا نگفته کدوم گمان ها، بده همون گمان هایی که می روزه از زنون. یعنی اینقدر بده ذکرش نکردیم، گفتون اون فکرهای غلط یادتون، اون فکرها به کلتون زده. و تظنون بالله، اونم بگه بالله نمیگه تظنون بی، تظنون بالله، به خدای خودتون گمانای عجیب و غریب میکلشون میاد دیگه. شما نشده اوهام و اوجاز بگید به ذهن انسان میرسه دیگه، همطوری وسوسه هست دیگه، یو وسوسه فی صدور. میگه اون کلتون پر شده بود از اون فکرهای غلط. بالله متعلق با عامل مقدر مفعول دوم تظنون است، از ظنون مفعول اولش. حالا ببینیم این داستان جنگ احزاب چی میشه، چون سوره احزاب همش به همین بگید داستانشه دیگه. به خاطر همین من قصه جنگ احزاب رو شروع کردم و اون مسائلش. اون ما قبلا هم پنج آیه رو هر دفعه که بیان یه آیه براتون و صلی الله علی نبی یه نبی یه نبی این کسانی کنند.